पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। मैं हूँ यहाँ तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ अभी जा। Baby, I love you. Baby, I love you. Baby, I love you so. Baby, I love you. Oh, I love you. I love you. I love you so. Baby, I love you. Har dua mein shamil tera pyar hai, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है। धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे राहते तुझसे चाहते। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है। तुझसे राहते तुझसे चाहते, तू जो मिली एक दिन मुझे, मैं कहीं हो गया लापता। ओ चार जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा। कर दिया दीवाना दर्द खास ने, चैन छीना इश्क के एहसास ने। बेख्याली दी है तेरी प्यास ने, शायद जरूर है कुछ तो जरूर है। कर दिया दीवाना दर्द खास ने, चैन छीना इश्क के एहसास ने। बेख्याली दी है तेरी प्यास ने, शायद जरूर है कुछ तो जरूर है। ये दूरियां जीने ना दे, हाल मेरा तुझे ना पता। Baby, I love you. Baby, I love you. Baby, I love you so. Baby, I love you. Ooh, I love you. Baby, I love you. I love you.